من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون سورة المؤمنون آخر رکوع دا یوصل پنځم آیات ته اتلسمه پاره سورة المؤمنون کې اثبات د توحید بلا دلت الثلاثه او رد د شرک او صفات د مؤمنانو بیانې کله کله صورت کې به علت د عذاب ذکر کا چې د عذاب د راتلو سبب داو مخم تیر شو آیات نمبر شپږ پیت نمبر آیات قد کانت آیاتی تتلا علیکم وکنتم علی آقابکم تنکسون عذاب ذکراتا چتا سبزماد آیاتنون اعراض کاؤ وکنتم آولی دی دلتم وی علم تکن آیاتی تتلا علیکم وکنتم بیا تکذبون ذکوی علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون ویلی بشی دیتا آیانو زم آیاتنا چلوستے بشو پتاسو فکنتم بها تکذبون وی بتاسو پاغی بسی دروغ جن وی بزم آیاتنا انکار بمکاو تکذیب بمکاو دنیا کے تکذیب کئی دنیا کے قرآن نہ منی نہ اوری قیامت کے بیا ہر سوک افسوس او ارمان کئی کم و خلق کچھ دا اللہ دی کتاب اعراض کرے ہو لیکن سورت ملک اتم آیاتو گورے تبارک اللذی یو کم دیر سمسی پارا سورت ملک اتم آیات علم یاتکم نذیرم ایا نور اغله تاسو شکرون کې کلم اولکی افیا فوج سالهم خزنتوا علم یاتکم نذیر قالوا ای بدی بلا بشقد جانا نذیر اور اغله هم دیوم ملا لنذیر اطلاع په پیغمبرم کیږي په پرستم کیږي ایو ملا راغله هم ته چریوالوی او سال به هم درس کاو واسوتن به هم درس کاو من باورې دو دا اللہ کتاب بے بیاناو علم یاتکم نذیر قالو بلا قد جانا نذیر آو یو مولا راغلیو چگی والیوی خومنگ دا مولا سرط وکار کریو یو فکذبنا منگ نسبت دروغ کریو چدا دروغ جن مولایان دی یو او منگو تویر ان انتو ملا فی زلالن کبیر چنے تاسو مگر پو گمراہی لوئے کے تاسو نی گمراہانے تاسو دروغ جنے او سم منگتا دا دروغ و نسبت کئی او سم منگتا گمراہان وئی نبیاء بدے قالو لو کننا نسمعو او ناقلو ما کننا فی اصحاب سیر کاش کمن اور ادھر وید اللہ کتاب ہائی ہائی کاش که منگو ریدره وی دا اللہ کتاب یا منگزان پوکره وی دا اللہ پا کتاب بانده ما کننا فی اصحاب سیر منگ با جہنم کی نو پراتا والا جہنم تذکرالو چو منگستا کتاب نو ریدره راشنن دا اللہ کتاب آورا عمل پی اوکا زان پی پوکا گنی بیا بسبا ارمان و افسوس کے قالو لو کننا نسمعو او ناقلو ما کننا بی اصحاب سیر زکا قرآن او ریدل دا سبب دا جنتو نگرزی او پاغی عمل کول او نزد کول ناو ریدل عمل نکول دا سبب دا جہنم گرزی لکه صورت انفال گوری تاسو ولو علم الله فيهم خيرا ولو علم الله فيهم خيرا کفوه الله پدې کې د ایمان ولو علم الله ان شر الدواب دشتمات 21 ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ما موائے ولا مکی گئی پشان دا کسانو چاہی وائی واؤلی دا منگا وهم لا اسمون وغنمن قرآن فاقیقت دیناوری ان شر الدواب عند الله سم البکم الذین لا یاقلون بشکا دیر بدترین دا زندہ سرونا فنیز دا اللہ کانو گنگیان آکسان دی چاقل بکی نشتا ولو علم اللہ فیهم خیرا لازمہ اوما کپوئے بے اللہ پدیکی دیمان دا شور قرآن لازمہ هم نمانلے بے پدیبان قرآن ولو اسمہ هم اوکا اورولے بے دیتا قرآن لتولو وهم مورزون دے قرآن وانو رے دا اعراج او کو نزکت یا اللہ زناور جو رکھلا دا کافر او دا غدو خلقو سرے مشابہ کلا نور زینو کی مرازی قاب کے مرکے براشی صورت قاب کے 23 نمبر آیات کے اللہ بوئی القیا فی جہنم کل کفار ننید اگردوئی پا جہنم کی علیو منکر اریو گناہگار دا کم یو گزار کې جهنم ته ځکا من نایل الخير چې دې من کوونګي او قران خير قران من نایل خير من کوونګي او ایمان من کوونګي او قران قران یې من کړو قران یې بے ایمانو لره کړو من نایل خير من کوونګي او خير علم تکوناتی تطلا علیکم الله وې آیا نو زمایاتنا تلسته بجو پا تاسو پا کنتم بیا تکذبون نوی با تاسو پا دیبانی دروغ جن تاسو وی دروغ جن فا کنتم بیا تکذبون نوی با تاسو پا دی دروغ جن قالو نوائی با دی ایز منگربا قالو وائی با دی ایز منگربا قالو ربنا وائی با دی ایز منگربا غلبت علینا شقونتنا زیات شوا په منګه زمنګه بدبختی الله مونږ ډیر بدبخت او چې مونږ ستا کتاب نو اورېدلې غلبت علینا شقونتنا لکه دا په کې شي په تو پرې تا دې نه مو بس کړ چې په شي نه پوي ګنو مکه واه کار نه او کړو دا نه رو بس ته بیا به وځل کې دا واه شوی قالوا واي بده ازمنګ ربا زیات شوا په منګه بدبختی چمنستا کتاب نو ذکرې وکنا اقوم والين او منګه قوم ګمران ربنا اخرجنا منها ازمنګ ربا او باس منګ دې زینا الله منګ دې زین او باسا ګور اغه خلق با بدبختي چاغې د الله کتاب نو ذکرې دا ګور دې د الله کتابونه پرې خور ډېر خلکو چې قران نبی زکول زنانوي نارینو اغار سو اسی په څنګهول کوي قالو ربنا غلبت ایر زما خیال نه جوړه کې سبق دا چې وادو کې زنانو بچ پیدا شي بیا د خیال نه بدل شي بیا بیا چې څنګه وځو د سبقونو دې ته خپه دی دغه کې سبق او بیا مو ایر زما خیال نه زما یو مسله قالو ربنا غلبت اسی یاد نه خو مسله چې پیغه شنو بیا یاد شو اصولت یوسف کے راضی آغا جیلی یوسف علیہ السلام سره چې ہوا او تعبیر او لو اختلو نو ویرا ستا تعبیر دارے چھتا با دا بادشاہ خاص کسو کردے ویچے کل ازینو ما بادشاہ سره یاد کا چھتا سی بی گناہ کس دے بلکل چاہر تلے دے تعبیر خوب رشتیا کرے اولا دا بادشاہ خاص کردے دے یوسف علیہ السلام بیا سکے چیلونو گیا او پا خول مزو سر ده چه کلا دا بادشاہ ضرورت راغلے ده چه را ما داسی خوب لیده لیده تاوی آو جینا زمانی او ملکره جیل کی گوا خیستا تابیدو بیا آیا او ملکره دا پیاد سیو چه کلی ضرورت پیدا شویده دا چه ضرورت شی تا پوست کوم بیا استاج پیاد دی اصی دانو چه دا دا درسونو ٹیم ده دا دا سبخونو ٹیم ده دا ولی داسی غلط کارو قالوا ربنا غلبت علينا نشبه اذا جسمه خیال نو دی خیال چرته دی قران ته بیا خیال نه حدیث ته بیا خیال نه قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا اذا منګ رب ازات شو اپ منګ از منګ بدبختی منګ الله استا کتاب نو ذکر او که ذکر مو سو وخت پاره هغه مقصدم پوره شو اسن بیا پرې حدیث کے رازی زیادت گناہ با آگئی قیامت کے یو سری قرآن یاد کو بیا یہ رکا حافظ دے جمعی والا دے قرآن یاد کو بیا پشاہ قتلی نری آر سے یہ رکا عظیم گناہ با پرانز قیامت کے داگئی عظیم عذاب باغت اللہ رکھئی لگا چتا زمان کتاب تسپک قتلو چتا زمان کتاب یاد کرے ہو بیا دی یہ رکرے ہو نو چې د خلکو کوم د الله کتابونو ذکر او سلګري ترجمه یار سه پرې هولو قالو ربنا غلبت علينا يا الکان سکوريان کالجان طالبان سلګري قران یار کې به پشانو ګور سیر کیس الکا جی ما د سپاره یار کړي ماشل سواله یره بیا دا عظیم عذاب ته ملایوي ته خبر یې دینا قالو واي بد از من ربا غلبت علينا شقوتنا زیات شوی وا په منګا ز منګ بدبختی چا چې د الله کتاب زنه کو زادر بدبخت لري وکنا قوم ظالین او منګ قوم ګمران او بیا په دې وخت کې چې علما عالم دي من سارو ما سوتن د قران درس کو اسباب دی پیدا کو ګوره دا سوره غرانی د منګای سره دا غینه د دې لپاره منګا د جنریټر بندوبس کو چې ز منګا حابیلی نه نو منګا په جنریټر دې ته درس کو تیل آیو شي موږ دې را برابر موږ چې را دې درسونه خراب نه معمولی د درې ځای راځي په دې ماشين کې نقصان دې منګ کړي یو انجنیر کله بل اوس می یو ته خبره وکړه او زه راځم می ارسه چې خپل کار پرې دا او زموږ دې کار نه راشه اوس موږ چې پیسې دې کې زموږ له برابر نو موږ دې له هر قسمه اسباب برابرو چې دا سبا دې قیامت کې اول وي او کور کې دې خپل خواخدا موږ ته نه غواړو او نه ته سوال کو اچھا پورې خسر سره کېشتا سو پورې کار کیږي چې دیګو به ان شاء الله دا الله دین برسو پاره طریقې چې په دې بار قسمه قرباني کوو چې نه په خپل وخلو ګوري بیا ان اچھا سره سره کې نشتا ها چې زما بچې سکول او کالج کې سبق ورو ورو داغه خرچه ده او چې دا موږ ته درس کې کور ملایوي زما ماشومان او تا ما ته نو په کاچ په دې باندې ځه خرچه کومه کړه دیکھئے اسباب راجی پا دیکھئے تیل لی پا دیکھئے سزون خرابی گی کلا نانا بس کئی خو درس کو مکر نئی نو درس نئی داغا داغا پلے خو خدا خو بیم چی سبا دا قیامت کے اونوے جزا خبر نوما قالو او باد خرخا لکا مشتا آغر ربانان ٹیم پا ٹیم زمین سرا زمین دیداری بلکی آغا من سرا تعاون کی زمین پا مدد کی زمین سرا پا مرستا کیو علال لی اللہ دیو سرا دیر دنیا و آخر حداي کامیابی نصیب کی ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين او منګ قوم گمران اے زمنګ ربا وای بده وباس منګ د جهنم نا فان عدنا کمن بیارو ګرځیدو د بد عمل تا کمن بیارو ګرځیدو د شرک تا فان ظالمون بشک من بی ظالمان الله من یو پیدا د جهنم نو وباس من بیان را ګرځو قال اخسو ابو یا لا قرشی فیها پدی جہنم کے زسپو تاسو زما کتاب پر خوړو تاسو زما کتاب یې زسپیا لا تکلمون خبر مکو ما سرا اخسو کور خلک چاته وي سپیته وي زسپیا ګور د الله کتاب یې نه کوي چا چې د الله کتاب یې کړی دی اخسو فیها ولا تکلمون ولی انه یقین شان دا دی و یو ډلا زما په بندګانو کې دنیا کې یقولون چا غیب وي از موږ ربا آمنا موږ ایمان نو له فافل لنا بخنو کې موږ تا او رحم کې په موږ وا انت خیر الرحیمین او ته غرا د رحم کوم کنا فتخذتموهم سخریا ونیو تاسو دا خلق لرا نیولیو تاسو اغا بندگانو لرا سخری اپا ٹوکو باندی او سم ٹوکی کئی سوچ دا دین کار کئی حق پر سولما اغای پوری با ٹوکی کئی حتی تردی انساو کم زگری چیر که دیر ٹوکو ستاسو نظمہ کتاب ٹوکی مغای پوری کولی کولی دا اغا ٹوکو اثر دا چتاو ستاسو کتابو نرسی دا تاسو دا اغای پوری ٹوکی دو وجنا قرآن زما دا نپادشا زما مولا ته کینم خلوی سره ما خودمه ډیګری حاصله کړی دا دا میګری ان ساو کوم زګری چیر کده ټوک او تاسو نه زما کتاب چا چټو کی کړی یا ساته هغه الله خپل کتاب هغه سره حق پر سپوری وکنتم منهم تضحکون او تاسو اغی پوری خندل ندنی کانو خلکم رسک کوئی تاییدی کوئی دعاگانی بدل غوالی تاسو لغوالی بچور بدل غوالی ده کارو بارنو محلو ده پار بدل غوالی اللہ بدل خیر و برکت پائی که چه گو نبی علیہ السلام چا خلق اوبا کمیشوی وی حدیث کی رازی نو لگی لگی اوبا بخلق رولی پاغلوخو کی او نبی علیہ السلام تبراتلل چا حضرت سب پدلوخی کی لاس کتکا د پار ده دی چه اوبا کمی دی چه زمان دی اوبو که اللہ سوا چه خیر و برکت وا چه ما شمان رول را وستیدل دا انبیاء و دا حق پرستو سرا مرستا تایی داغین دعا غستل سبب د کامیابی د دنیا دا خیر زخو چت سلم تاسو کم مولا سو کم حتی او که یو دوسر تعلق ساتی دا خپل مفادو دا پارا چه زیم زمان دا فلانی سر تعلق دی زسو کم زمان دا فلانی سر تعلق دی نکستا تعلق د دین سره و خطاب دا آغا حق پرستو سر تعلق خواه مخواه اچه نیکان دی او چه یو نیم سر تعلق ساتی نا خستا دا دنیا لیندین دی رو را ان سوکم ذکری چیر کده ټوکو تاسو نه زما کتاب وکنتم منهم تضحکون او وی تاسو هغه پورې خندا کوونکی خندل و مؤمنانو پورې الله و انی جزیتهم اليوم بما صبروا بشک ما بدل او کده تا نن وځي په سبب دا چاري صبر کړو انهم هم الفائزون بشک دې دې کامیابونه اغا دی کامیاب مولوی مقام ورکا قال نبوی اللہ کم لبستم فی الارد سور وقت رکیو تاسو پزمکا که عدد سنین دشمیر دکلونونا قالو آئی بدی لبستنا منگ وقت رکی یومن یو رضی حسی صدر رضی فاسأل العادین تپوسکا دشمیرن کنا آفرشتی چشمیر کئی دا اریو سجدائینا تپوسکا قال وای بالا الا بسم الله قليلا وحنو تر کله تاسو مګل لگا دور وخم تر کله چې ایمان پکې راولې ش تاسو نو ولې ایمان نو راولې ځکه ایمان په لګ وخ کې راولې ش اے ایمان په لس منټه کې راولې ش په 15 منټه کې راتلې ش لو انکم کنتم تعلمون ارمان کتا سو پوي دے خلق پوي ندي آئی کتا سو پوئی دے پاگا زمانی دو دنیا چا تاکم وقت رکڑے بیز آیا بیا بارمان قیامت کے کہچا آئی اللہ ستا کتاب ستا دن میں ذکرے و پاگے میں عمل کرے افا عاصب تم انما خلقناکم عبسا آیا خیال و گمان کوئی تاسو چه بیشک منگ پیدا کری تاسو لرا عبسا بیکارا ستا سو خیال دارے گنما بیکار پیدا کرینا و انکم الینا لا ترجعون او بیشکا تاسو با منتوا پس نکلے شئی فتعال اللہ الملک الحق نوچد دے اللہ چه بادشاہ درشتیاو دے لا الہ الا ہو نشترے بالحاجت پرکول والا بغیر دے اللہ نا رب العرش الكریم چپان کے دارش دے عزت من ومن یدو مع اللہ الہا آخر آسوک چرا بلی صدا لانا مدرگار بل لا برحان لہو بیہی نشتر دلیل دد پار بیہی پدی رامدد کولو باندی فا انما حسابو اند ربی بیشکا حساب دد مشرق دا اللہ سرده حساب دد دا اللہ سرده چا اللہ اسر سمام لکی انہو لا یفلح الكافرون یقیناً شان داده نکامیابیگی کافران نکامیابیگی چر کافر کامیابیگی نو وقلوا رب اغفر ایزما ربا بخنو کماتا ورحم رحمو کفما وانت خیر الراحمین او تیغور آد رحم کنکنا اللہ پا منگا مرحمو کے اللہ زمان پا دی ملک مرحمو کے اللہ زمنګا دنیا اخر هغه خسته کې زمنګ په حال باندې رحم وکړي بد حالت ته صورت کې رب د شرک اعتقادي او پاغه او رد ها شرکو او اسباد توحید بلا دلت ثلاثه عقلی نقلی وحی او صفات مؤمنانو